ظالم کا دل ہل گیا۔ ساتویں صدی ہجری میں تاتاری قبائل نے اسلامی سلطنت پر حملہ کیا اور عراق، ایران، ترکستان میں مسلم تہذیب و سلطنت کو زیر و زبر کر ڈالا، مگر اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کیا اور تقریباً پوری کی پوری قوم مسلمان ہو کر اسلام کی پاسبان بن گئی۔ اس زمانے کے دعوتی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ شیخ جمال الدین ایرانی کہیں جا رہے تھے، اتفاق سے انہی دنوں ایک تاتاری شہزادہ تغلق تیمور شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ یہ شہزادہ تاتاریوں کی چغتائی شاخ کا ولی عہد تھا جو ایران پر حکومت کر رہی تھی۔ شیخ جمال الدین ایرانی چلتے ہوئے اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں شہزادہ شکار کھیل رہا تھا۔ تاتاری اس زمانے میں ایرانیوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ شہزادے کے سپاہیوں نے شکارگاہ میں ایک ایرانی کی موجودگی کو برا فال سمجھا اور ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ اس گستاخ ایرانی کو شہزادے کے پاس لے گئے۔ شہزادہ ان کو دیکھ کر سخت برہم ہوا، غصے کی حالت میں اس کی زبان سے نکلا، تم ایرانیوں سے تو ایک کتا اچھا ہے۔ شیخ جمال الدین تاتاری کے اس نفرت انگیز سوال کو سن کر سنجیدہ انداز میں بولے، اگر ہم کو سچا دین نہ ملا ہوتا تو یقیناً ہم کتے سے بھی زیادہ برے ہوتے۔ تاتاری اگرچہ وحشی تھے مگر ان میں فطری مردانگی کا جوہر موجود تھا، وہ منافقت سے خالی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ کا یہ جواب تغلق تیمور کے لیے سخت جھنجھوڑنے والا ثابت ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ جب میں شکار سے فارغ ہو جاؤں تو اس ایرانی کو میری خدمت میں حاضر کرو۔ شیخ جمال الدین جب حاضر کیے گئے تو وہ ان کو تنہائی میں لے گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ دین کیا ہے۔ شیخ جمال الدین نے نڈر ہو کر اس کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کی۔ اس گفتگو نے تاتاری شہزادے کا دل ہلا دیا۔ بے دینی کی حالت میں مرنا اسے بڑا خطرناک معلوم ہونے لگا۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا کہ اسلام قبول کر لے، تاہم ابھی وہ ولی عہد تھا، بادشاہ نہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس وقت اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو میں اپنی رعایا کو اسلام کے دین پر نہیں لا سکتا۔ اس نے شیخ جمال الدین سے کہا، اچھا اس وقت تم جاؤ، جب تم سنو کہ میری تاج پوشی ہوئی ہے اور میں تخت پر بیٹھ گیا ہوں تو اس وقت تم میرے پاس آنا۔ شیخ جمال الدین اپنے گھر واپس آ گئے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے جبکہ تغلق تیمور کی تخت نشینی کی خبر انہیں معلوم ہو، مگر یہ وقت ان کی زندگی میں نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے لڑکے شیخ رشید الدین کو بلایا اور تاتاری شہزادے کا قصہ بتا کر کہا کہ دیکھو، میں ایک مبارک گھڑی کا انتظار کر رہا تھا، مگر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آنا میری زندگی میں مقدر نہیں، اس لیے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جب تم سنو کہ تغلق تیمور کی تاج پوشی ہوئی ہے تو تم وہاں جانا اور اس کو میرا سلام کہنا اور بے خوفی کے ساتھ اس کو شکار کا واقعہ یاد دلانا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد شیخ جمال الدین کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی وصیت کے مطابق ان کے لڑکے شیخ رشید الدین تاتاری شہزادی کی تخت نشینی کا انتظار کرنے لگے۔ جلد ہی ان کو خبر ملی کہ تغلق تیمور تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ اپنے وطن سے روانہ ہوئے، منزل پر پہنچے تو دربانوں نے خیمے کے اندر جانے سے روک دیا، کیونکہ ان کے پاس دربانوں کو بتانے کے لیے کوئی بات نہ تھی کہ وہ کیوں بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ خیمے کے قریب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال کر ٹہر گئے۔ ایک روز وہ فجر کے لیے اٹھے، اول وقت تھا اور فضا میں ابھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے اذان دینا شروع کیا۔ یہ آواز خیمے کے اس حصے تک پہنچ گئی جہاں شاہ تغلق تیمور سو رہا تھا۔ بادشاہ کو ایسے وقت میں یہ آواز بے معنی شور معلوم ہوئی۔ اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو یہ کون پاگل ہے جو اس وقت ہمارے خیمے کے پاس شور کر رہا ہے، اس کو پکڑ کر ہمارے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ شیخ رشید الدین فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیے گئے۔ اب بادشاہ نے ان سے سوال و جواب شروع کیا کہ تم کون ہو اور کیوں ہمارے خیمے کے پاس شور کر رہے ہو؟ شیخ رشید الدین نے اپنے والد شیخ جمال الدین کی پوری کہانی سنائی اور کہا کہ آپ کے سوال کے جواب میں جب میرے والد نے کہا تھا کہ اگر ہم کو سچا دین نہ ملا ہوتا تو یقیناً ہم کتے سے بھی زیادہ برے ہوتے، تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت میں کچھ نہیں کہتا، مگر جب میری تخت نشینی ہو جائے تو تم میرے پاس آنا۔ مگر اس کے انتظار میں میرے والد کا آخری وقت آ گیا۔ اب ان کی وصیت کے مطابق میں آپ کے پاس وہ بات یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے پورے قصے کو غور کے ساتھ سنا، آخر میں بولا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں تمہارے انتظار میں تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ ایک راز میرے سینے میں تھا جس کو آج اس ایرانی فقیر نے یاد دلایا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ وزیر نے کہا کہ میں بھی یہی راز اپنے سینے میں لیے ہوئے ہوں، میں سمجھ چکا ہوں کہ سچا دین یہی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر دونوں شیخ رشید الدین کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بقیہ دربانوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ کے قبول اسلام کے بعد پہلے ہی دن 160,000 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا اور بالآخر ایران کی پوری تاتاری قوم نے بھی۔ بڑھیا کی دلیری۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید 107-218 ہجری اپنے سیاسی مخالفین کے لیے نہایت بے رحم تھا، مگر عام لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمدردی سے پیش آتا تھا۔ ایک روز اس کے دربار میں بغداد کی ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے خلیفہ مامون سے شکایت کی کہ میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس ایک زمین تھی جس کو ایک ظالم نے مجھ سے چھین لیا، میں نے کتنی ہی فریاد کی مگر اس نے نہیں سنا، میری داد رسی کی جائے۔ مامون نے پوچھا وہ کون ظالم ہے جس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ بڑھیا نے اشارے سے بتایا کہ وہ وہی ہے جو اس وقت آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ مامون نے دیکھا تو وہ اس کا لڑکا عباس تھا۔ مامون نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ شہزادے کو پکڑ کر اٹھائے اور اس کو لے جا کر بڑھیا کے برابر کھڑا کر دے۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ اب مامون نے حکم دیا کہ دونوں اپنا اپنا بیان دیں۔ شہزادہ عباس رک رک کر آہستہ آواز میں بولتا تھا، لیکن بڑھیا بلند آواز میں بول رہی تھی۔ وزیر نے بڑھیا کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آہستہ بولو، خلیفہ کے سامنے زور زور سے بولنا آداب کے خلاف ہے۔ مامون نے اپنے وزیر کو روکا اور کہا اس کو آزاد چھوڑ دو، جس طرح چاہے اسے کہنے دو۔ سچائی نے بڑھیا کی زبان تیز کر دی ہے اور شہزادے کو اس کے جھوٹ نے گونگا بنا دیا ہے۔ بڑھیا کا دعویٰ صحیح تھا، چنانچہ مقدمے کا فیصلہ بڑھیا کے حق میں ہوا اور اس کی زمین شہزادے سے لے کر اس کو واپس کر دی گئی۔ اخد الفرید جلد اول۔ سچائی اپنی ذات میں ایک طاقت ہے، سچائی پر ہونے کا احساس آدمی کو دلیر بنا دیتا ہے۔ سچا آدمی بے دھڑک ہو کر بولتا ہے، سچے آدمی کا بیان تضاد اور تسنوں سے خالی ہوتا ہے، اس کے کلام میں کوئی جھول نہیں ہوتا۔ سچا آدمی بولتا ہے تو اس کے چہرے پر احساس جرم کا کوئی نشان نہیں ہوتا، اس کی آواز جھجک سے خالی ہوتی ہے۔ اس بنا پر سچے آدمی کی آواز میں قوت آ جاتی ہے، وہ سننے والے کو مفتوح کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس جس آدمی کا معاملہ جھوٹ پر مبنی ہو وہ کبھی قوت کے ساتھ نہیں بول سکتا، وہ ہمیشہ احساس جرم میں مبتلا رہتا ہے، جس کا اثر اس کے لہجے پر آ جاتا ہے، اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ بے یقینی کے ساتھ بول رہا ہے۔ جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش میں اس کے بیان کے اندر تضاد پیدا ہو جاتا ہے، زبان رکھنے کے باوجود وہ بے زبان ہو جاتا ہے۔ اچھی زندگی۔ متوکل علی اللہ 207-247 ہجری ایک عباسی خلیفہ تھا۔ فتح بن خاخان کہتے ہیں کہ ایک روز میں خلیفہ متوکل کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت وہ سر نیچا کیے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا امیر المومنین، آپ کچھ فکر مند معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ آپ وہ شخص ہیں جس کو روئے زمین پر سب سے زیادہ آسائش کے سامان حاصل ہیں۔ خلیفہ متوکل نے میری بات سن کر اپنا سر اٹھایا اور کہا، اے فتح، مجھ سے زیادہ اچھی زندگی اس شخص کی ہے جس کے پاس ایک کشادہ مکان ہو، نیک بیوی ہو، بقدر ضرورت روزی کا انتظام ہو، نہ ہم اس کو جانتے ہوں کہ اس کو تکلیف دیں اور نہ وہ ہمارا محتاج ہو کہ ہم اس کو رسوا کریں۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 241۔ اچھی زندگی اس کا نام نہیں کہ آدمی کے پاس زندگی کے ساز و سامان کی کثرت ہو۔ اچھی زندگی کا راز قناعت ہے۔ قناعت کی دولت اسے ملتی ہے جو بقدر ضرورت چیزوں پر راضی ہو جائے اور شہرت و عزت سے بے نیاز ہو کر جینا جانتا ہو۔ کسی کو بقدر ضرورت روزی حاصل ہو تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ بقدر ضرورت روزی پر مطمئن نہ ہونا صرف حرص کی بنا پر ہوتا ہے، اور حریص آدمی کے لیے کبھی اطمینان نہیں، کیونکہ بقدر ضرورت کی تو حد ہے مگر حرص کی کوئی حد نہیں۔ بیوی اس لیے ہے کہ وہ زندگی کی رفیق بنے اور آدمی کے لیے گھریلو سکون کا ذریعہ ہو، مگر یہ فائدہ صرف نیک اور صالح بیوی سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری تمام خصوصیات جو آدمی ایک عورت میں تلاش کرتا ہے وہ زوال پذیر بھی ہیں اور نئے نئے مسائل پیدا کرنے والی بھی۔ کسی کے پاس کشادہ مکان ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود اپنی ایک دنیا حاصل ہے جہاں وہ اپنی پسند کے مطابق ایک زندگی بنا کر اس کے اندر رہ سکتا ہے۔ دانشمند آدمی کے لیے کشادہ مکان گویا طوفان نوح کے درمیان یہ کشتی نوح ہے۔ گمنامی آدمی کے لیے سب سے بڑی عافیت ہے، کیونکہ جو شخص نام حاصل کر لے اس کو حاسدین کے حسد سے بچنا ممکن نہیں۔ اسی طرح جس شخص کو خدا نے دوسروں کی محتاجی سے بچایا ہو اس سے بڑا خوش قسمت اور کوئی نہیں، کیونکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ عین اس مقام پر آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں جہاں وہ حاجت مند بن کر ان کے سامنے آیا ہو۔ بارش شروع ہو گئی۔ چوتھی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ اندلس میں سلطان عبد الرحمن الناصر کی حکومت تھی۔ اس کا دارالسلطنت قرطبہ تھا۔ قاضی منذر بن سعید اس وقت قرطبہ کے قاضی تھے اور اسی کے ساتھ وہ قرطبہ کی جامعہ مسجد میں نماز کی امامت کی خدمت بھی انجام دے رہے تھے۔ وہ بہت اچھے خطیب تھے اور اسی کے ساتھ بہت بڑے عالم بھی۔ سلطان عبد الرحمن الناصر کو عمارتوں کا بہت شوق تھا۔ اس نے الزہرا کے نام سے ایک شاہی بستی بسائی اور اس میں شاندار محل تعمیر کیے۔ ان تعمیرات کے آخری دنوں میں سلطان اتنا مشغول رہا کہ مسلسل 3 جمعہ میں وہ مسجد نہ پہنچ سکا۔ چوتھے جمعہ کو جب وہ جامعہ مسجد آیا تو اس کی موجودگی میں قاضی منذر نے جو خطبہ دیا اس میں نام لیے بغیر سلطان پر سخت تنقید کی۔ قاضی منذر نے ایسی آیتیں پڑھی جن میں دنیا میں عمارتیں کھڑی کرنے اور آخرت سے غافل ہو جانے پر وعیدیں تھیں۔ مثلا، کیا تم ہر بلندی پر عبث یادگاریں تعمیر کرتے ہو اور شاندار محل بناتے ہو، گویا کہ تم کو ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور جب تم کسی پر حملہ کرتے ہو تو جبارانہ حملہ کرتے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ شعرا، تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اس کو لے کر جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ توبہ۔ اسی طرح قاضی منذر نے اس مضمون کی بہت سی حدیثیں سنائی اور ان کی تشریح کی۔ اپنے خطبے میں اگرچہ انہوں نے سلطان کا نام نہیں لیا، مگر مسجد کا ہر نمازی سمجھ رہا تھا کہ ان سخت تنقیدوں کا مخاطب کون ہے اور وہ کس کے اوپر پڑ رہی ہیں۔ تنقید یوں بھی آدمی کے اوپر بہت سخت ہوتی ہے، اور جب مجمع عام میں کسی پر تنقید کی جائے تو وہ اور بھی زیادہ ناگواری کا باعث ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ تنقید ایک ماتحت کی زبان سے اپنے حاکم کے اوپر تھی، اور جب کوئی حاکم اپنے ماتحت کو تنقید کرتے ہوئے سنتا ہے تو اس پر کبر کا سخت دورہ پڑتا ہے۔ بڑے بڑے شریف اور دیندار لوگ بھی اس وقت قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، مگر سلطان نے حد درجہ ضبط سے کام لیا۔ اگرچہ سلطان پر اس تنقید کا بہت زیادہ اثر تھا، مگر وہ مسجد میں کچھ نہ بولا اور نماز کے بعد خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ گھر پہنچ کر سلطان نے اپنے لڑکے الحکم سے کہا کہ آج قاضی منذر نے مجھ کو بہت تکلیف دی، اب میں نے طے کر لیا ہے کہ ان کے پیچھے جمعہ کی نماز کبھی نہیں پڑھوں گا۔ الحکم نے کہا، قاضی منذر کا امام ہونا یا نہ ہونا آپ کے اختیار میں ہے، آپ ان کو معزول کر دیجئے اور ان کی جگہ دوسرا کوئی امام مقرر کر دیجئے جو ایسی گستاخی نہ کرے۔ یہ سن کر سلطان غصے میں آ گیا، اس نے اپنے لڑکے کو ڈانٹ کر کہا، تمہارا برا ہو، ایک شخص جو ہدایت سے دور ہے اور راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کیا اس کی خوشی کی خاطر قاضی منذر جیسے خوبیوں والے آدمی کو معزول کر دیا جائے گا؟ یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی، ہذا ما لا یکون۔ مجھے ان کی باتوں سے چوٹ لگی، اس لیے میں نے ان کے پیچھے جمعہ نہ پڑنے کی قسم کھا لی۔ میری خواہش ہے کہ اس قسم کے کفارے کی کوئی صورت نکل آئے، تاہم قاضی منذر ہماری زندگی میں اور اپنی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھاتے رہیں گے۔ بل یصلی بالناس حیاتنا و حیاتہ ان شاء اللہ تعالی۔ چنانچہ قاضی منذر بدستور جمعہ کی نماز پڑھاتے رہے۔ عبد الرحمن الناصر کے انتقال کے بعد اس کے لڑکے نے بھی ان کے مقام کو اسی طرح باقی رکھا۔ سلطان عبد الرحمن الناصر کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا، بہت سخت حالات پیدا ہو گئے۔ سلطان نے اپنا ایک خاص آدمی قاضی منذر ابن سعید کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برسائے۔ قاضی منذر نے سلطان کے قاصد سے پوچھا کہ سلطان نے میرے پاس دعا کا پیغام بھیجا ہے، مگر وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ قاصد نے کہا، آج سے زیادہ ہم نے کبھی ان کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں پایا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ حیران و پریشان ہیں، تنہائی میں پڑے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ مٹی کے فرش پر نماز پڑھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے، خدایا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، کیا تو میرے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو عذاب دے گا، حالانکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہذہ ناصیتی بیدک اتراک تعذب بی الرعی وانت ارحم الراحمین۔ یہ سن کر قاضی منذر کے چہرے پر اطمینان ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا، اپنے ساتھ بارش لے کر واپس جاؤ، اب ضرور بارش ہوگی، کیونکہ زمین کا حاکم جب تضرع کرتا ہے تو آسمان کا حاکم ضرور رحم فرماتا ہے۔ اذا خشع جبار الارض فقد رحم جبار السماء۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، قاصد واپس ہو کر گھر پہنچا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ ایک سچی بات، شیخ حمید الدین ابو حاکم قریشی 570 تا 737 ہجری ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو کیچ اور مکران کے علاقے پر حکومت کر رہا تھا۔ اپنے والد سلطان بہاؤالدین کے انتقال کے بعد وہ تخت سلطنت پر بیٹھے۔ اور 21 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ذکر کرام میں ان کے واقعات کے ذیل میں لکھا ہے کہ شیخ حمید الدین کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا اور سلطان کے بجائے ان کو شیخ بنا دیا۔ شیخ حمید الدین اپنی حکومت کے زمانے میں دوپہر کو اپنے ایک باغ میں خیلولہ کیا کرتے تھے۔ اس باغ میں ان کا ایک محل تھا۔ اس محل کی نگرانی نونیت نامی ایک خادمہ کے سپرد تھی۔ اس خادمہ کے ذمے یہ کام تھا کہ ہر روز وقت پر بستر بچھا دے تاکہ شیخ حمید الدین آ کر اس پر آرام کر سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز شیخ کے آنے سے پہلے خادمہ نے بستر بچھایا تو اس کو بستر بہت اچھا لگا۔ وہ اس پر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی وہ بستر سے اٹھی نہیں تھی کہ اس کو نیند آ گئی۔ شیخ حمید الدین جب معمول کے مطابق آرام کرنے کے لیے محل پہنچے تو دیکھا کہ خادمہ نونید بستر پر پڑی سو رہی ہے۔ سلطان کے بستر پر خادمہ کو سویا ہوا دیکھ کر انہیں غصہ آیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس گستاخی پر خادمہ کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور خادمہ کو کوڑے مارے جانے لگے، مگر شیخ حمید الدین کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ خادمہ آہو واویلا نہیں کر رہی ہے بلکہ ہر کوڑے پر ہنس پڑتی ہے۔ انہوں نے سزا کو روک کر خادمہ کو بلایا اور اس سے خلاف معمول ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، مجھے خیال آیا کہ جب اس نرم بستر پر ایک بے اختیارانہ نیند کی یہ سزا ہے تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو روزانہ اس نرم بستر پر آرام کرتے ہیں۔ خادمہ کے اس جواب کا شیخ حمید الدین پر اتنا اثر ہوا کہ ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ دنیا اور اس کی لذتوں سے بے رغبت ہو گئے، یہاں تک کہ درویشی کی زندگی اختیار کر لی۔ سلطنت چھوڑ کر شیخ حمید الدین لاہور آئے۔ یہاں حضرت سید احمد توختہ جو ان کے نانا بھی ہوتے تھے کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ پر طریقہ شتاریہ میں بیعت کی اور ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد ان کی خلافت حاصل کی۔ شیخ حمید الدین نے 167 سال کی عمر پائی۔ آخر عمر میں وہ اچ اور سکھر کے درمیانی علاقے میں تبلیغ و ارشاد کا کام کرتے رہے۔ اس علاقے میں بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ تذکرہ صوفیاء پنجاب از اعجاز الحق قدوسی۔ آدمی کی فطرت زندہ ہو تو ایک جملہ اس کو تڑپانے کے لیے کافی ہے، اور اگر فطرت مردہ ہو جائے تو ہزاروں تقریریں بھی اس کو حرکت میں لانے کے لیے ناکام ثابت ہوتی ہیں۔ اعلی کردار کی ایک مثال، مشرقی بنگال مسلم دور حکومت میں دہلی کی مرکزی سلطنت کے ماتحت تھا۔ درمیان میں کئی بار ایسا ہوا کہ وہاں کا گورنر مرکز سے باغی ہو کر خود بادشاہ بن بیٹھا۔ انہی میں سے ایک سلطان غیاث الدین ہے جس نے دہلی کی مرکزی سلطنت سے بغاوت کر کے مشرقی بنگال میں خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ اس زمانے میں ڈھاکہ کا شہر وجود میں نہ آیا تھا اور حکومت کا مستقر سونار گاؤں تھا۔ اس مسلمان بادشاہ کا ایک واقعہ ایک انگریز مورخ یف بی بریڈلے بٹ نے نقل کیا ہے۔ اس کی کتاب ڈکا دا رومانس آف ون ایسٹرن کیپٹل کے دوسرے ایڈیشن مطبوعہ لندن 1914 میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے۔ ایک دن شاہ غیاث الدین تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے تیر سے ایک بیوہ عورت کا اکلوتا لڑکا زخمی ہو گیا۔ بیوہ عورت کو معلوم نہ تھا کہ یہ تیر بادشاہ نے چلایا ہے۔ وہ قاضی شرع کے پاس فریاد لے کر گئی۔ قاضی نے اپنی فراست سے اندازہ لگایا کہ یہ تیر بادشاہ کا ہی چلایا ہوا تھا۔ وہ دیر تک مذبذب رہا، کہ بادشاہ کے خوف اور خوف خدا میں سے کس کو ترجیح دوں۔ بالآخر خدا کا خوف خازے صاحب پر غالب آیا اور انہوں نے بادشاہ کو جواب دہی کے لیے اپنی عدالت میں طلب کیا۔ بادشاہ کو جو ہی بلاوا پہنچا وہ بلا کسی تأمل کے قاضی کی عدالت کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس نے اپنے کپڑوں میں ایک چھوٹی سی تلوار بھی چھپا لی۔ قاضی صاحب نے عدالت میں بادشاہ کا کسی قسم کا احترام نہیں کیا اور معاملے کی جانچ کے بعد حکم دیا کہ وہ اس بیوہ عورت کو معقول مالی معاوضہ دے کر اس سے اپنا قصور معاف کرائے۔ بادشاہ نے بے چوں چرا اس حکم کی تعمیل کی اور بیوہ عورت کو ایک بڑی رقم پیش کر کے اس سے اپنا قصور معاف کرایا۔ مقدمہ ختم ہونے کے بعد قاضی صاحب اپنی کرسی عدالت سے اٹھ کر بادشاہ کے قدموں پر گر پڑے۔ بادشاہ نے فوراً انہیں اٹھایا اور وہ تلوار ان کو دکھائی جو وہ اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھا اور کہا کہ یہ تلوار میں اس لیے لایا تھا کہ اگر تم میرے اس مقدمے میں شریعت کے حکم سے ذرا بھی روگردانی کرو گے تو میں تمہارا سر اڑا دوں گا، لیکن تم نے شرع کے مطابق فیصلہ صادر کرنے میں میرا کوئی خوف نہیں کیا، اس کے لیے تم انتہائی اعزاز کے مستحق ہو۔ صفحہ 55-56۔ شریعت کی پابندی کی یہ مثال قائم کرنے والے بادشاہ کا مقبرہ اس کتاب کی اشاعت کے وقت تک سونار گاؤں میں موجود تھا۔ صدق جدید 2 مئی 1980۔ کسی قوم کی ترقی کا راز یہ ہے کہ اس کے اندر اس قسم کے زندہ افراد موجود ہوں۔ زندہ افراد کی موجودگی سے قوم زندہ ہوتی ہے اور زندہ افراد نہ ہونے سے قوم مر جاتی ہے۔ زندہ آدمی وہ ہے جو مصلحت کے مقابلے میں اصول کو اہمیت دیتا ہو، جو اپنی غلطی پر عذرات اور توجیحات کا پردہ ڈالنے کے بجائے اس کو مان لیتا ہو، جو ذاتی شکایت کو نظر انداز کر دے نہ کہ اس کی بنا پر کسی کو اپنا دشمن سمجھ لے، جو اس وقت بھی ایک انسان کی قدر کر سکے جبکہ اس نے اس کے خلاف کارروائی کی ہو۔